अष्टादश ये क्रिया अथवा क्रिया का ध्वंस का विचार चल रहा है। ध्वंस क्रिया है अथवा क्रिया का फल है ध्वंस भाव, क्योंकि तो अपने हेतु का नाशक घट ध्वंस घट का नाशक होगा ही नहीं, घट से ध्वंस आरंभ होगा, अपने कारण का नाश कैसे करेगा, घट कभी मिट्टी को नाश नहीं करता है। यतो यो यतो लभते सत्ताम तम कम निर्मणति अष्टादश में अंत में नाश से क्रियात्व तत्फलते च घटो हेतु रीति न तस्य निवर्तको नहीं घट से मृद आदि निवर्तकता दृष्टा, घट मिट्टी का निवर्तकता नहीं है, इसके बराबर विचार है। किंच नाश से क्रियात्व तत्फलते च न स्वहेतु निवर्तकत्व नाश न स्वहेतु निवर्तक क्रियात्वात् एक हेतु है अथवा क्रियाफलत्वाच गतिवत ऐसे गति गति क्रिया हो तो गमन क्रिया उसका हेतु गंता का निवर्तक नहीं, गमन क्रिया का फल करने के ग्राम वो भी गमनकर्ता का निवर्तक नहीं, तत्फलवच्च यथ गतिवत तत्फल फलवच्च फल है ग्राम संयुग ग्राम नहीं ग्राम संयुग गमन का फल क्या है ग्राम संयुग, ग्राम तो कर्म कहते किंतु क्रिया का फल चैत्र ग्राम संयुग, चैत्र ग्राम संयुग फल है वो भी गंता का निवर्तक नहीं, तो यहाँ भी इस प्रकार ध्वंस यदि फल कहेंगे तो भी उसका कारण का निवर्तक नहीं होगा। ननासो हन्ति नष्टारम गन्तारमिव तद्गतिः यो यतो लिप्स्यते सिद्धिं सतं हन्ति कथं वद। नाशो नष्टारम न हन्ति गंतारमेव तद्गति गति ही गंतारमेव गति अपने गंता गमनकर्ता को जैसे नष्ट नहीं करती है इसे नाश रूप क्रिया नष्टारम न हन्ति नष्टारम नष्ट जाति से त्रिज करेंगे तो नष्टा बने नष्टारम नाश होने वाले को इसे गमन करने वाले गंता ऐसे नष्ट होने वाले नष्टा गमन करने वाले गंता है चैत्र गंतारम गति हन्ति न वा गंता को गति न हन्ति तो इसे नष्ट होने वाले को नहीं नष्टारम घटा दिए नष्टा है नश्यति थी नष्टा नाश क्रिया का कर्ता कौन है घट है तो नश्य धातु से त्रिज करें तो क्या बना नष्टा बनेगा नष्टारम नाश होने वाले को नाश क्रिया नाश नहीं करेगा नष्टारम नाश हन्ति यतो यो सिद्धि में लिप्सते लब्धमिष्यति लिप्सते नाश करता है कर्म तो होगा कोई ना कोई यदि घट को नाश करेगा वो नाश यदि घटम यदि चैत्र आप घट को प्रहार के नष्ट करते हो तो चैत्र घटम नाश यदि नश्यति घट नाश धातु का करता है घट घटो नश्यति चैत्र गच्छति घटो नश्यति चैत्रम गमयति घटम नाशयति चैत्र कर्म यहाँ नाश कर्म हो जाएगा नाश का कर्ता कोई है अच्छा लिप्सते लभ लभ धातु का भी हो जाता है अभ्यास लोप शनि मी माघु लभर हाँ हाँ सन्न सन्न ध्वन से अभ्यास लोप हो जाएगा लिप्सते लब्धम इच्छति यत सिद्धि में लब्धम इच्छति सतम कथम अंतिवत टीका में अग्निवत ब्रह्मधिवच्च स्वहेतु ध्वंसत्व नाश से क्यों न सियादि थी चेत अग्नि स्वहेतु नाशक है नहीं अग्नि काष्ठ से उत्पन्न होकर काष्ठ को जला दिया दोनों काष्ठ के आघात होकर के अग्नि उत्पन्न हुई अग्नि काष्ठ को जला दिया अरण्य में कभी कभी काष्ठ में जोर से आघात होकर के अग्नि प्रकट हो जाती है हवा चलते समय कितने जोर से कभी कभी होता है बड़े जोर से तो अग्नि प्रकट हो गई वो अग्नि फिर लग करके काष्ठ को जला दिया कहीं के पत्थर से पत्थर गिर करके अग्नि प्रकट होती जल जाती है, तो कहीं अग्नि से लकड़ी से प्रकट होकर के वो लकड़ी अग्नि लकड़ी अरण्य मंथन से अग्नि प्रकट होती है, अग्नि फिर काष्ठ को जला देती है। अब ब्रह्मादि अज्ञान से ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान हो गया, वो ज्ञान फिर अज्ञान की निवृत्ति करती है, कारण को निवृत्ति करती है, स्वयत्व निवर्तक तो हो जाएगा। ब्रह्मधिवत अग्निवत स्वयत्व ध्वंसित्व नाश क्यों नहीं होगा इति चेत नैत्या ये तो लिप्सते सिद्धि यब तो सिद्धि लिप्सते सतव कथम होती। वो उसमें जो रहना चाहता है सिद्धि को प्राप्त रहना चाहता है, सत्ता प्राप्त करना चाहता है, सत्ता को प्राप्त करता है, वो कारण को नाशक नहीं होगा। इसे दोनों में भेद बताएंगे। अग्नियादि विलक्षण ही नाश हो, अग्नि और ब्रह्म ज्ञान से विलक्षण ही नाश हो। घटाभावे भी स्थितेर घट नहीं रहने पर भी नाश रहता ना नहीं, घट नहीं रहने पर भी घट का नाश है, घट को नाश कर दिया, घट नहीं रहने पर भी घट नाश हो गया। घटनाश को शादी अनंत कहते तार्किक लोग, वही नहीं क्या? जहाँ घट था उसको घट को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद घट रहा नहीं रहने पर नाश रहा है। सिद्धांति का सिद्धांत तो लेकर के यदि मान लिया तो आहुत शास्त्र था कि नहीं होगा। सिद्धांत यदि माँ का सिद्धांत पूर्व पीछे ग्रहण कर ले तो आगे कहने का नहीं। आज वो जो मानता है घट नहीं रहने पर भी ध्वंस रहता है। अग्नि काष्ठ ब्रह्म ज्ञान अज्ञान वो दोनों में भेद देखो। अग्नि काष्ठ के बिना अग्नि रहेगी? जब तक अग्नि तब तक ईंधन आरूढ़ होकर के ईंधन अग्नि जला दिया तो आगे नहीं रहती, काष्ठ के बिना अग्नि नहीं रहेगी। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान की निवृत्ति करती है, ब्रह्मा अज्ञान समाप्त होने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति नहीं रहेगी। किंतु यहाँ ध्वंस घट को नाश घट नहीं रहने पर ही ध्वंस रहता है, इसलिए यह ध्वंस अग्नि से विलक्षण होना नहीं, हेतु के बिना नहीं रहता है, वो हेतु के बिना रह जाता है कौन ध्वंस अग्नि, हेतु बिना नहीं रहने से वो अपने हेतु का निवर्तक हो जाए, हेतु के बिना नहीं रहता है, हेतु के बिना अग्नि नहीं रहती, अग्नि नहीं रहा हेतु नहीं रहा काष्ठ में नहीं रहा, घटा ज्ञान नहीं घटना केवल कोई अज्ञान हो। यहाँ तो ब्रह्म ज्ञान दिया, ब्रह्म दिया और अग्निवत दिया, घटा ज्ञान ज्ञान से हो गया न तो अज्ञान कोई अज्ञान नाश तो हो गया, अज्ञान होते में कोई आपत्ति नहीं। अज्ञान ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया तो वहाँ क्यों इसे लेते हैं? वो जो ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान का कार्य, यहाँ घटाकार वृत्ति घटे के अज्ञान का कार्य नहीं होता है। प्रातिभाषिक तल तो हो गया, व्यवहार के तल में घटाकार वृत्ति अंतकरण का कार्य, वो घटे के अज्ञान का कार्य नहीं, इसलिए उसका नहीं लेकर ब्रह्मधि वो दिया। ब्रह्मधि अज्ञान का कार्य होकर के अज्ञान का नाशक है, और अग्नि भी काष्ठजन्य होकर काष्ठ का दाहक, किंतु भेद क्या हुआ? अग्नि आदि विलक्षण हुई नाश घटाभाव स्थिति है, घट के नहीं रहने पर भी ध्वंस रहता है नाश रहता है, नहीं काष्ठादि अभाव अग्नि काष्ठ ईंधन के बिना अग्नि रह जाए थे नहीं है। अज्ञान अभाव विचार ब्रह्मधि तिष्ठति, अज्ञान के बिना ब्रह्मधि रहेगी? अज्ञान के बिना ब्रह्मधि नहीं रहेगी, जो थोड़े समय मानते हैं उस समय अज्ञान ले सब विद्यानुभूति, अज्ञान के बिना ब्रह्मधि नहीं रही, किंतु वहाँ क्या हुआ? घट के बिना ध्वंस रह गया, घट के बिना ध्वंस रहता है तो इसलिए ध्वंस घट का निवर्तक नहीं होगा। मतलब भेद हुआ विलक्षण, अग्नि ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा विलक्षण हुआ ध्वंस, अर्थात तो ये रहता है रहेगा तो उसके कारण को रखेगा नाश नहीं करेगा, ध्वंस रहता है इसे अपने उपादान को रखेगा। अग्नि बुझ जाती है उपादान को काष्ठ को नहीं रखती है, जला दिया। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का ब्रह्माकार वृत्ति आगे नष्ट हो जाती है, इसे कारण को भी नाश कर दिया। और ध्वंस रहती है, इस ऊपर उपादान को नाश नहीं कर रखेगा। अतो घटस्य उपादानत्वे नाशो न तो निवर्तयेत, घट जिद उपादान होगा ध्वंस का नाशो न तो निवर्तयेत, घट को निवर्तन नहीं कराएगा। क्यों नहीं है? उपादान नहीं, यह उपादान नहीं, स्वस्थिति हेतुत्व न उपादान थे। ब्रह्म ज्ञान का भी उपादान अज्ञान है, किंतु स्थिति का हेतु नहीं। यहाँ स्वस्थिति हेतुत्व न, वहाँ ब्रह्म ज्ञान होने के बाद अज्ञान नहीं रहता है। ईंधन के बिना अग्नि नहीं रहती है, यहाँ घट के बिना ध्वंस रह जाता है। इसलिए विलक्षण हुआ ध्वंस नाश ब्रह्म ज्ञान अग्नि एक तरफ है और नाश एक तरफ है, ये विलक्षण है। वो ना स्वहेतु निवर्तक है, ब्रह्म ज्ञान अग्नि स्वहेतु निवर्तक है, किंतु ध्वंस स्वहेतु निवर्तक नहीं। इतने अंश में दे दिया, नाश घट उपादान है ध्वंस का, इसे ध्वंस घट का निवर्तक नहीं। क्यों निवर्तक? उपादान है, स्वस्थिति हेतु है। कहेंगे उपादान ध्वंस का उपादान घट, उपादान स्वस्थिति हेतु है, इसे ध्वंस घट घट उपादान हेतु है, स्वस्थिति हेतु उपादान रहेगा। स्वस्थिति ध्वंस स्थिति का हेतु उपादान घट, कार्य स्थिति का हेतु उपादान है, ध्वंस है कार्य, स्वस्थिति का हेतु है घट। स्वस्थिति हेतुत्व है ना तम न नाशयति, ध्वंस घट को नाश नहीं कराएगा। अभी उपादान कारण नहीं कह कह करके तार्किक लोग चुप हो जाएंगे। अभी उपादान कारण है या नहीं इसका अभी आएगा बेचारा। तो न च घटस्य नाश निमित्तत्व न, घट नाश का निमित्त है। त निवर्त्यतम कुलालादिरपि घट निवर्त्यत प्रसंगात, कहते घट तो नाश का निमित्त है। घट क्या हुआ? नाश का निमित्त। क्या यहाँ लाइट कम कौन से? मच्छर नहीं, मच्छी मच्छर अधिक नहीं, मच्छर मच्छर के लिए आलोक चाहिए। एक मक्खियों ने बड़ी ज़्यादा नहीं थी। न से घट से नाश निमित्तत्व न तनिवर्त्यतम, घट नाश का निमित्त होने से नाश से नष्ट हो जाएगा। तो कार्य अपने निमित्त का नाशक हो जाता है, कार्य यदि अपने निमित्त का नाशक होगा तो कुलालादिरपि घट निवर्त्यत प्रसंगात, घट बनते कुलाल मर जाना चाहिए। हैं? कार्य अपने निमित्त का निवर्तक होता है, घट कार्य अपने निमित्त का तो निवर्तक नहीं है। शब्दादि स्वहेतु निवर्तक तंतु, कहते शब्द अपने हेतु का निवर्तक होता है, उत्तर शब्द पूर्व शब्द का निवर्तक, फिर तत्व उत्तर पूर्व शब्द का निवर्तक। कहते जो शब्द अपने हेतु का निवर्तक मानते निमित्त कारण का निवर्तक, प्रक्रिया मात्र में एक तार्किक लोग प्रक्रिया कहते रचना करते, उसमें कहाँ सा सिद्ध है कि कार्य से का वह हेतु की निवृत्ति हुई। तार्किक मते ध्वंस निरस्य, अभी तार्किक मते ध्वंस का निराश हुआ, ध्वंस कार्य कोई पदार्थ नहीं जो घट का अभाव करे, घट का अभाव नहीं होता है करता है। विज्ञानवादी मतम अनुभवते थे, विज्ञानवादी के कहते विज्ञान विज्ञाना व्यतिरेकी चे दभाव स्यात् हेतु कह, ध्वंसाद व्यतिरेकेपि धियो नित्यतमापतेत। विज्ञान अव्यतिरिक चेत अभाव, ज्ञान से अभिन्न है अभाव, ध्वंस ज्ञान से, क्योंकि विज्ञानवादी विज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं, विज्ञान अव्यतिरिक यदि कहेंगे अभाव सहेतुक, सहेतुक ध्वंसाद अव्यतिरिक भी दियो नित्यत्व अभावित हेतु के साथ ध्वंसात अव्यतिरेके विधि ध्वंस से अभिन्न होने पर भी बुद्धि नित्यत्व आपते ध्वंस से अभिन्न यदि बुद्धि है बुद्धि ध्वंस एक है ध्वंस से अभिन्न यदि बुद्धि है तो बुद्धि तो धियो नित्य तो बुद्धि नित्य हो जाएगी ध्वंस से अव्यतिरेक यदि बुद्धि है तो अभाव रूप नहीं है बुद्धि ध्वंस से अभिन्न है ध्वंस से अभिन्न जो बुद्धि है धीय नित्यतम आपते अच्छा इसे विकल्प कर टीका में पहले देख लो तत्र किम अभाव से विज्ञान अंतर्भाव तस्य अभावे वा विज्ञान और अभाव में दोनों अभिन्न कहेंगे अभिन्न कहें तो अभाव विज्ञान में अंतर्भूत हो जाएगा अथवा विज्ञान अभाव में अंतर्भूत होगा पहला यदि अभाव विज्ञान में अंतर्भूत हो जाएगा नाद्य विज्ञानवत अभाव से आप हेतुमतया विज्ञान विज्ञान उत्पन्न होता है उसका कोई हेतु है तो अभाव से अभिन्न हुआ तो भी वो हेतुमत हो जाएगा कौन अभाव क्षणिकत्व आपत्ति अभावी क्षणिक होगा ये लोग अभाव को नित्य मानते हैं भाव पदार्थ क्षणिक ध्वंस अभाव है क्षणिक नहीं क्यों ध्वंस यदि ज्ञान से अभिन्न होगा तो भाव पदार्थ होगा तो क्षणिक होगा अभाव सात सहेतुक अभाव सहेतुक है सहेतुक से क्षणिक हो जाएगा ध्वंसाद व्यतिरेक के भी ध्यो ध्वंस से अभिन्न होकर करके क्षणिक होगा और दूसरा पक्ष में यदि आगे कहें ध्वंसाद दूसरा पक्ष है उभयत्र अभाव पदम संबध्यते अभाव सहेतुक विज्ञान अव्यतिरेकी से अभाव अभाव यदि विज्ञान से अव्यतिरेक है तो ध्वंसा सहेतुक अभाव सियात अभाव सहेतुक सियात क्षणिक सियात द्वितीय अनुदय दुषयति द्वितीय क्या है विज्ञान का अंतर्भाव अभाव में यदि अभाव में क्या होगा तो ध्वंसाद ध्वंसाद अभितरी के विधियो नित्यतम तो अभाव बुद्धि में दूसरा बुद्धि में अंतर्भाव राम काम विकल्प था विज्ञान अंतर्भाव तस्य अभाव विज्ञान तो विज्ञान से अभाव है विज्ञान का अभाव अंतर्भाव विज्ञान का अभाव अंतर्भाव होता है तो विज्ञान अभाव में अंतर्भूत हुआ तो विज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी अभाव के नित्य मानते हैं अभाव नित्य मानते तो विज्ञान अभाव में अंतर्भूत हो गया तो विज्ञान भी नित्य क्षणिक सिद्ध नहीं होगा क्योंकि ये भाव पदार्थ को क्षणिक मानते हैं अभाव को नित्य मानते हैं बौद्ध विज्ञान यदि अभाव अंतर्भूत हो गया तो नित्य हो गया क्षणिक नहीं होगा तो इसमें श्लोक में कैसे हुआ विज्ञान अव्यतिरेकी चेत अभाव सहेतुक हो जाएगा क्षणिक हो जाएगा कौन अभाव ध्वंसाद अव्यतिरेकी विधि नित्य तो अभाव में उसको बुद्धि को अंतर्भूत करेंगे तो भी अभाव नित्य हो जाएगा क्योंकि अभाव नित्य होता है बुद्धि नित्य हो जाएगा टीका में माँ तरी तार्किक योगाचार मते भूताम अभी योगाचार विज्ञानवादी हो तार्किक मते में नहीं हो माध्यमिक सिद्धांत है ना तो सर्वस्व ध्वंस सिद्धि माध्यम सिद्धांत सब उस अभाव है सबका ध्वंस सिद्धि इति आशंक्य अनुभव विरोधात्म एवं इतिहास सबका सब सबका ध्वंस हो जाएगा सबका अभाव अनुभव यत इति अतो भावत्व सिद्ध्यर्थ अभावेनाप्यपेक्षते सहेतु सिद्धि कार्योर्थो न दृष्टः कारणं विना अभावत्व सिद्ध्यर्थम सबका अभाव है, अभाव तो सिद्ध्यर्थम अभाव अभावना भी अपेक्षते स्वयं अपेक्षते। अभाव तो सिद्धि के लिए अभाव उसकी अपेक्षा करता है, अभाव तो सिद्ध्यर्थम भाव की अपेक्षा करता है। स्वयत्व सिद्धि कार्योर्थ न दृष्ट कारण बिना, कार्योर्थ कारण बिना न दृष्ट, कोई कार्य अर्थ है कारण के बिना नहीं दिखा गया तो कारण चाहिए। तो यदि अभाव सिद्ध करेंगे उसका कारण की अपेक्षा है। स्वयत्व सिद्धि, स्वयत्व सिद्धि अपेक्षा, स्वयत्व सिद्धि, स्वयत्व सिद्धि, स्वयत्व सिद्धि यत नहीं अर्थ यस्माद अर्थात स्वयत्व सिद्धि कार्य रूप जो अर्थ है स्वहेतु सिद्धि, स्वहेतु का सिद्धायक व्यधिकरण बहुवरी करना पड़ेगा, क्योंकि स्वहेतु सिद्धि अपेक्षते अभाव तो सिद्ध्यर्थम अभावेनापि, अभावेनापि स्वहेतु सिद्धि अपेक्षते। अच्छा अभाव भी अपने हेतु सिद्धि की अपेक्षा करेगा। हाँ स्वहेतु सिद्धि प्रथमांत स्वहेतु हो सिद्धि, स्वहेतु सिद्धि, स्वहेतु सिद्धि अभावेन अपेक्षते, अभाव अपने हेतु की सिद्धि की अपेक्षा करेगा अभाव, क्योंकि कार्य अभाव हेतु का कारण बिना नहीं रह सकता है। इस अभाव मानेंगे तो क्या होगा अपने हेतु की सिद्धि नहीं, न स्वहेतु सिद्धि, स्वहेतु सिद्धि, स्वहेतु सिद्धि अपेक्षते अभाव है ना, स्वहेतु सिद्धि अपेक्षते, अतः अभाव स्वहेतु सिद्धि अपेक्षा करोति और स्वहेतु सिद्धि अभाव है ना अपेक्षते कर्मणि, अभाव है ना अपेक्षा थे किम अपेक्षा थे स्वयत्व सिद्धि, क्योंकि कारणम बिना कार्योर्थ न दृष्ट। किंच सर्वाभाव कार्य अकार्य वा, सबका अभाव जो कहते हो वो कार्य है अथवा नित्य अकार्य वा, यदि कार्य मानेंगे आदि तद हेतु सिद्ध है, हेतु सिद्ध हो जाएगा सबका अभाव, यदि कार्य होगा तो उसका कारण क्या आवश्यकता तो स्वहेतु सिद्ध सर्वाभाव सिद्धि, यदि अब हेतु सिद्ध हो जाएगा तो सर्वाभाव कैसे सिद्ध होगा, सर्वाभाव कार्य है तो उसका कारण सिद्ध हो जाएगा, कारण जी सिद्ध हो गया तो सर्वाभाव सिद्ध नहीं हुआ अभाव दे। घटादि नैव दृष्टान्तार्थ अपिशब्द अभावेनापि अपेक्षते, जैसे घटादि अपने कारण की अपेक्षा करता है मृत्यु आदि को, अपने घट सिद्धि के लिए अपने कारण अपेक्षा करता है, अभावेना भी कार्यत्वाद स्वयत्व सिद्धि अपेक्षते अपि सद्या घटादिनाइव, अभावेन अभावत्व स्वरूप से सिद्ध्यर्थम, अभावत्व जो स्वरूप है अभाव में रहे उसकी सिद्धि के लिए स्वयत्व सद्भाव अपेक्षित, अभावेन अपेक्षित अपेक्षते अभाव स्वहेतु सद्भाव, स्वयत्व सिद्धि का तो स्वयत्व सद्भाव अपेक्षित अभाव तत्र हेतु मह, क्योंकि कार्योर्थ कारण बिना न दृष्ट, कहीं भी कार्य कारण के नहीं दिखा गया, तो यदि सर्वाभाव कार्य हो गया तो अपने सिद्धि के लिए स्वरूप अपने हेतु की सिद्धि हेतु की अपेक्षा है। यत् कार्यम तद हेतु अपेक्षम यथा घटो, जो कार्य हेतु सापेक्ष यथा घट है, अभाव से भी कार्यत्व हेतु सापेक्ष हो जाएगा, हेतु सापेक्ष होने से हेतु उसका कुछ यदि हो गया अभाव का तो सर्वशून्य नहीं होगा, न सर्वशून्यता हेतु सत्वाद हेतु है अभाव का, अन्यथा तद सिद्धि नहीं तो अभाव ही सिद्ध नहीं होगा हेतु के बिना कारण के बिना, बिना हेतु में कार्य होगा तो कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है। तद उभय तो पाशा रज्जु थे, उभय तो पाशा रज्जु क्यों हुआ, यदि हेतु है तो अभाव सिद्ध होगा, हेतु नहीं तो हेतु है तो अभाव सिद्ध होगा, अर्थात अभाव हेतु है तो अभाव हेतु अभाव है तो हेतु सिद्ध होगा, हेतु सिद्ध होगा तो सर्वाभावन शून्यता नहीं, और यदि हेतु नहीं है तो अभाव ही नहीं होगा कारण के बिना कार्य नहीं होगा, तो दोनों प्रकार शून्य अभाव सिद्ध नहीं होगा। अकार्य भी सर्वाभाव अध्यक्ष अनुमान वा साध्य थे, कहीं सर्वाभाव कहते कार्य नहीं नित्य है, बौद्ध मत में क्या सर्वाभाव कार्य नहीं नित्य है, नित्यों से सिद्धांत ने क्या कहा, यदि कार्य नहीं होगा उसका हेतु नहीं रहेगा, हेतु के बिना कार्य से यदि कार्य मानेंगे यदि ध्वंस को कार्य मानेंगे हेतु के बिना कार्य नहीं होगा। अभी कहेंगे अकार्य ध्वंस नित्य मानेंगे, नित्य होगा तो कैसे सिद्ध होगा? सर्वाभाव अकार्य भी अध्यक्षण अनुमान में साधे तो कैसे सिद्ध करते हो? ध्वंस को अभाव को नित्य मानते हैं ना, सर्वाभाव को नित्य कहते हैं। सामान्य सब अभाव ही सब अभाव रूषित ध्वंस भेद कुछ नहीं करेंगे। एक अभाव है और बाकी भाव पदार्थ हैं, अभाव में सब कल्पित है। तो ध्वंस प्राग अभाव ये सब क्या विचार करना है, सब कुछ कल्पित है, अभावी बात है। क्योंकि शून्य को अलग है और ध्वंस अलग है, प्राग अभाव अलग है, शून्य सर्व शून्य है, बाकी सब कल्पित है। जो सर्वाभाव नित्य कहते हो अनुमान व साध्य थे अधिक्षण व नाद्य प्रत्यक्ष कैसे होगा? तस् सर्वसत्व विषयत्वात् अध्यक्ष प्रमाण तो सत्व विषय को होता है, घटोस्थि पटोस्थि इत्यादि अनुमान करने के तो नेतर तद अनिर्देशात् इतिहास है ना। निर्देश अनुमान का निर्देश कैसे करेंगे? पक्ष हेतु तो साध्य आदि कुछ होने पर तो अनुमान सिद्ध होगा। ये सब देंगे यदि हेतु तो पक्ष आदि तो सर शून्य मत में कैसे सिद्ध होगा? शून्यवादिनी उत्तम अनुमान आयोगम विज्ञानवादिनी अति दिशति। अच्छा तो 21 धर्म्य सिद्धि प्रतिज्ञायाम हेतुश्चानाशयो भवेत् न चास्ति कश्चित् दृष्टान्तः सर्वशून्यतवादिनः। प्रतिज्ञाया धर्म सिद्धि, सर्व शून्य के सर्व कहाँ धर्म है? सब शून्य कहते किसको शून्य कहते हो? प्रतिज्ञाया धर्म सिद्धि, धर्मी पर्वो तो बनिमान, धर्मी कोई पक्ष होने पर सिद्ध कहेंगे। यहाँ पक्ष किसको बनाना? सब सिद्ध अभाव कहेंगे। और हेतु चनाशय भवेत, हेतु कुछ भी दो कहाँ रहेगा हेतु? नचास कस्ती दृष्टान्त, सब शून्यवादी में आने वाले दृष्टांत किसको देंगे? सर्वशून्यतवादिनः। शून्यवादिनी उत्तम अनुमान आयोगम, शून्यवादी के ऊपर अनुमान नहीं होगा जिसे बता विज्ञानवादी ने अति दिशति, विज्ञानवादी में भी सही विज्ञान इति विज्ञानमात्रम यस्यापि जगदेतच्चराचरम प्रतिज्ञा हेतु दृष्टान्तैर ज्ञानं तेनापि दूष्यते। विज्ञान मात्र विज्ञान कहेंगे तो क्या प्रत्यक्ष दिखता है? प्रत्यक्ष तो घट दिखता है, ज्ञान से भिन्न घट में जाना मैं घट तो बाहर दिखता है, प्रत्यक्ष नहीं। अनुमान करेंगे यस्यापि जगदेत चराचर विज्ञान मात्रम, उसमें फिर प्रतिज्ञा किसको करेंगे, किसको कहेंगे? ज्ञान मात्र प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगा, हेतु सिद्ध नहीं होगा, दृष्टांत भी विज्ञान शत्रु कुछ नहीं मानेंगे। तो किसको पक्ष बनाना, क्या हेतु बनाना, दृष्टांत क्या बनेगा? तेनापि ज्ञान दुष्यते, यदि प्रतिज्ञा वाक्य प्रयोग करता है, हेतु देता है, दृष्टांत देता है, तो विज्ञान प्रतिज्ञा है तो दृष्टान्त ही तेनापि ज्ञान दुष्यते, वो विज्ञानवाद का दूसरा तो स्वयं कर देता है। विज्ञानवादी सर्व विज्ञान कहते समय पक्ष माना, हेतु माना, दृष्टान्त माना, पक्ष दृष्टान्त हेतु तीनों माने पर सब विज्ञान के सब विज्ञान से भिन्न। अब विज्ञान को पक्ष बनाना, विज्ञान को हेतु कहना, विज्ञान को दृष्टान्त नहीं तो नहीं बनेगा। विज्ञान से भिन्न मान लिया तो विज्ञानवाद का दूसरा स्वयं कर लिया। यत प्रकाशते तत् प्रकाशाभिन्नम यथा ज्ञानम, यत प्रकाशते तत् प्रकाशाभिन्नम यथा ज्ञानम। प्रकाशित जैदम ज्ञान क्या हो गया? प्रकाशते प्रकाशाभिन्नम, घट प्रकाशते तस्मात् घटोपि प्रकाशाभिन्नम, व्याप्ति क्या हुई? यत प्रकाशते तत् प्रकाशाभिन्नम यथा ज्ञानम, प्रकाश चाहिए घट तस्मात् घटोपि प्रकाशाभिन्न प्रकाशित चैदम इति अनुमानात ज्ञान मात्र तो विज्ञानवादिना सर्वस्व उच्यते। उनका ही दो अवयवे तो विज्ञानवादिना ज्ञान मात्र कहते न तस्य धर्म्यादि मिथ्य व्यावृतम सिद्ध्यति। धर्मी परस्पर व्यावृत धर्मी किसको कहेंगे? विज्ञान से अलग घट पहले सिद्ध हो यत प्रकाशित है तत् प्रकाशाभिनम ज्ञान क्या घट को दृष्टान घट बताया। विज्ञान को दृष्टांत बनाना घट को पक्षा को बनाना विज्ञान से अलग कोई घट सिद्ध हो पहले जिसको पक्ष बनाना। अतिरिक्त से ज्ञान आदि अनिश्चितता मिथ्य व्यावृतम न सिद्ध्यति धर्मी आदि क्योंकि अतिरिक्त से ज्ञानाद अनिष्टत्वात् ज्ञान से अतिरिक्त नहीं मानते किसको धर्म हेतु पक्ष बनाएगा। न च कल्पनया तत्सिद्धि कल्पना से पक्ष हेतु दृष्टांत समानेगी। फिर कल्पना का कारण क्या है किसी कल्पना कल्पक अभावात् के कल्पक कहेंगे अविद्या को कहेंगे अविद्या कल्पक तस्य निराशत्व अविद्या फिर किस में रहेगी निराश नहीं हो सकता है। ज्ञान से सरस्य भंगुर से अर्थात आश्रयत्वात् ज्ञान को कहेंगे उसका आश्रय ज्ञान स्वयं क्षणिक है सरस्य भंगुर स्वभाव तो क्षणिक है वो अविद्या का आश्रय कैसे बनेगा कौन सी अविद्या रहेगी। अर्थात आश्रयत्वात् ज्ञान तस्य आश्रय ज्ञानाद अभेद यदि अविद्या को ज्ञान से अभिन्न मानेगी तो क्या होगा ज्ञान क्षणिक है तो अविद्या भी तो क्षणिकत्वात् क्षणिक हो जाएगा। अविद्या क्षणिक हो गया तो फिर अविद्या से कल्पना करके प्रतिज्ञा है तो सिद्ध किसे करेंगे? जो अविद्या स्वयं सब नष्ट हो गया वो अविद्या से कल्पना करके प्रतिज्ञा है तो सिद्ध करने के लिए नहीं बनेगा। अच्छा यदि भेद मानेंगे भेद च विज्ञान से भिन्न मानेंगे तो विज्ञान से भिन्न क्या पदार्थ मानते हैं विज्ञानवादी कोई पदार्थ ही नहीं। भेद च अवस्तुत्व न अकल जो वस्तु ही नहीं रहा या विद्या यदि विज्ञान से भिन्न कोई वस्तु नहीं है वो कल्पक कैसे बनेगा कौन कल्पक प्रश्न है। कल्पना से प्रतिज्ञा है तो दृष्टांत कहेंगे कल्पक कौन अविद्या वो कल्पक अविद्या विज्ञान से भिन्न मानेंगे तो विज्ञान से भिन्न कोई पदार्थ नहीं मानते तो अविद्या भी कोई पदार्थ नहीं रहा अवस्तु हो गया। जो अवस्तु है वो कल्पक कैसे बनेगा अवस्तु कल्प ही नहीं होगा। अकल्पकत्वाद अतो अनुमाना अनुमाना मानता तुल्य तो अनुमान से अमानता अप्रमाणता तुल्य जैसे शून्यवादी से विज्ञानवादी में न केवलम अनुमान से वो विज्ञानवादी मानत्व आएगा किंतु अध्यक्ष से आप अज्ञाताभावादित्या अनुमान प्रमाण नहीं विज्ञानवादी केवल इतने नहीं अध्यक्ष से आप अध्यक्ष भी प्रमाण नहीं प्रत्यक्ष भी प्रमाण नहीं विज्ञानवादी में क्यों नहीं अज्ञाताभावाद अज्ञात अर्थ होगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान होगा। अज्ञात अर्थ क्या मानेंगे विज्ञान से अतिरिक्त तो कोई पदार्थ नहीं मानते क्या पदार्थ अज्ञात है जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान होगा अज्ञात तो कोई अर्थ मानेंगे विज्ञान से अतिरिक्त तो? अच्छा ये 23 या श्लोक 23 चलेगा ना ना माना भेदाच्चमे यस्य नाज्ञातार्थ प्रसिद्ध्यति तादात्म्येऽपि न चेज् ज्ञातो मानात् कोऽतिशयो मतः। माना भेदाच मेष मेष्य मानन अभेदात अज्ञातार्थ न प्रसिद्ध थे अज्ञातार्थ कुछ नहीं ज्ञान से अभिन्न हो जाएगा सब मेय जितने पदार्थ प्रमाण से अभिन्न होगा एक ही है अज्ञातार्थ कुछ नहीं होगा। और ज्ञान प्रमाण प्रमेय एक होने पर भी यदि पदार्थ कोई अज्ञात होगा तादात्म्य भी न चेज ज्ञात ज्ञान से अभिन्न होते हुए भी यदि पदार्थ ज्ञात नहीं है तो माना तो को अतिशय मत फिर प्रमाण से उसमें अतिशय क्या आएगा प्रमाण के पहले कोई पदार्थ हो फिर ज्ञान प्रमाण से उसमें अतिशय आएगा, ऐसे पदार्थ माने ही कुछ क्षण के बाद ही। तो इसमें तरी मानात, अच्छा नहीं था, तथापि मेयांश से अज्ञान तथा ज्ञान से अभिन्न हो जाए प्रमाण से, किंतु मेय अंश से अज्ञान तो हो जाएगा। मेय अंश कहते हैं मेय यदि ज्ञान से एक हो करके अज्ञात तो हुआ तादात्म्य भी, तादात्म्य भी अनचेज ज्ञातम, यदि तादात्म्य होने पर भी अज्ञात तो मेय को मानेगी तो फिर प्रमाण से उसमें कुछ अतिशय होगा। मेय में मेय ज्ञान से अभिन्न होकर के भी, ज्ञान से अभिन्न हुआ किंतु अज्ञात है, यदि अज्ञात है तो ज्ञान से प्रमाण से कुछ उसमें अतिशय होगा। क्या अतिशय होगा? तादात्म्य। तरे माना तो वस्तु ने को अतिशय हो, प्रमाण से वस्तु में अतिशय क्या होगा? तो वस्तु प्रमाण से यदि कहेंगे अज्ञात तो ध्वंस वा अज्ञात तो उत्पत्ति वा ज्ञात तो उत्पत्ति वा, प्रमाण से ज्ञान एक अलग कर मानते हैं। प्रमाण फिर किसको कहेंगे? प्रमाण से अतिशय मानेगी, अतिशय क्या होगा पदार्थ में? अज्ञात तत्व की निवृत्ति अथवा ज्ञात तत्व की उत्पत्ति। प्रमाण से वस्तु में ज्ञातता की उत्पत्ति मानो, अज्ञात विध्वंसी मानो, विकल्प है। विकल्प आगे उत्तर नाद्यो, यदि प्रमाण से अज्ञात तत्व की निवृत्ति मानेगी, माना भावे भी वस्तु ने अज्ञात तत्व उपगमाती थी, प्रमाण होने से अज्ञात तत्व की उत्पत्ति कहेंगे। क्या कहा? प्रमाण होने पर, प्रमाण नहीं तो अज्ञात तत्व की उत्पत्ति नहीं होगी, तो प्रमाण के बिना वस्तु में अज्ञात तत्व नहीं रहेगा। प्रमाण से तो अज्ञात ध्वंस होगा, और प्रमाण से वस्तु में अतिशय लाने के लिए अज्ञात तत्व की उत्पत्ति कहेंगे। अज्ञात तत्व की उत्पत्ति के लिए प्रमाण की आवश्यकता है? किसी वस्तु में अज्ञात तत्व की उत्पत्ति के लिए प्रमाण की आवश्यकता, यही प्रथम विकल्प है। वो तो अज्ञात तत्व तो अपने आप वस्तु में है प्रमाण के बिना, माना भावे भी वस्तु ने अज्ञात तत्व उपगमात, प्रमाण नहीं होने पर भी वस्तु में अज्ञात तत्व है। आगे प्रमाण से उसकी निवृत्ति करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता, न कि अज्ञात तत्व की उत्पत्ति के लिए प्रमाण। प्रथम पंक्ति मानाद वस्तु ने को अतिशय अज्ञात तत्व ध्वस्तिर्वा, अज्ञात तत्व ध्वस्ति प्रमाण से अतिशय वस्तु में अज्ञात तत्व की ध्वस्ति, ज्ञात तत्व विगड़ मानाद, मानाद को अतिशय मत नाद्य माना भेदे भी, मान से अभेद प्रमाण से अभिन्न होने पर भी वस्तु ने अज्ञात तत्व हुआ। हाँ, प्रमाण ज्ञान से अभिन्न होकर के होने पर भी यदि उसमें अज्ञात तत्व रहा तो फिर प्रमाण से अज्ञात तत्व की ध्वस्ति कैसे होगी? प्रमाण से अभिन्न होने पर भी वस्तु में अज्ञात तत्व, वस्तु में माना, मान से अभिन्न होने पर भी वस्तु में अज्ञात तत्व है, वस्तु अज्ञात उपवाद इति मनमान द्वितीय, तो फिर क्या होगा? प्रमाण से अज्ञात तत्व की उत्पत्ति नहीं होगी, प्रमाण से अभिन्न होने पर भी अज्ञात तत्व रहा तो फिर उत्पत्ति नहीं है। उत्पत्ति यदि प्रमाण से उत्पत्ति मानेंगे अज्ञात तत्व की, तो अज्ञात तत्व से भिन्न में, प्रमाण से भिन्न में अज्ञात की तो उत्पत्ति होगी। अब प्रमाण से अभिन्न यदि पदार्थ हो गया तो अज्ञात की उत्पत्ति क्यों होगी? अज्ञात तत्व तो पहले से ही, प्रमाण से क्या दिया? माना भेदेपि वस्तु ने अज्ञात तत्व, प्रमाण से अभिन्न होने पर भी वस्तु में अज्ञात तत्व रहता है। प्रमाण से अभिन्न वस्तु के अज्ञान रहने से प्रमाण से अज्ञात तत्व का निवृत्त नहीं हुआ। प्रमाण से अभिन्न होने पर भी यदि अज्ञात तत्व रहा, प्रमाण फिर अज्ञात तत्व निवृत्त कब करेगा? माना भेदेपि प्रमाण से अभिन्न होने पर भी वस्तु ने अज्ञात तत्व मानते हो तो फिर प्रमाण अज्ञात तत्व का निवर्तक नहीं हुआ। इति मनमान द्वितीय वाचस्य, द्वितीय क्या है? ज्ञात तत्व की उत्पत्ति अज्ञात, अज्ञाताधिगमं कुर्वन् मानुष्यात् सर्ववादिनां, नचेच्छुक्ति तमोजस्य ज्ञानस्यापि प्रमाणता। सर्ववादिना मानम अज्ञाताधिगमम कुर्वन् स्यात्। अज्ञात के ज्ञान करते हुए प्रमाण होगा, न चेत इत्यादि नहीं मानेंगे। अज्ञात वस्तु को प्रकाश नहीं करके प्रमाण हो जाए, श्रुति तमोजस्य ज्ञान स्यापि प्रमाणता। श्रुति अज्ञान से उत्पन्न हुआ सर्प ज्ञान रजत ज्ञान, श्रुति अज्ञान से उत्पन्न कौन हुआ रजत ज्ञान, वो रजत ज्ञान भी प्रमाण हो जाए, रजत ज्ञान से प्रमाण अशुक्ति, क्योंकि वो शुक्ति का रजत का जो ज्ञान है वो अज्ञात का ज्ञापन नहीं करता है। प्रातिभाषिक पदार्थ का जो ज्ञान है अज्ञात का प्रकाश नहीं करता, उसका अज्ञात नहीं मानते। रज्जु सर्प ज्ञान होता है, वो ज्ञान सर्प ज्ञान सर्प के अज्ञातत्व की निवृत्ति नहीं करता है, क्योंकि अज्ञातत्व सर्प में नहीं मानते। तो यदि अज्ञात अधिगम नहीं करके प्रमाण हो जाएगा तो रजत ज्ञान भी शुक्ति अज्ञान से उत्पन्न रजत ज्ञान भी प्रमाण हो जाए। रजत ज्ञान को प्रमाण मानते कहीं, वो भी प्रमाण हो जाए। अर्थात प्रमाण क्यों नहीं होता है, अज्ञात तो निवृत्ति नहीं करता है। तो यहाँ यदि प्रमाण मानेंगे अज्ञात की निवृत्ति करनी चाहिए, अज्ञात अधिगम कुर्वन् प्रमाण होता है। तो यहाँ पहला क्या था विकल्प, द्वितीय था ज्ञातत्व। तो हाँ ज्ञातत्व तो उत्पत्ति करके प्रमाण नहीं होता है, अज्ञात को ज्ञान करा कर प्रमाण होता है। अज्ञात ज्ञापन के बिना प्रमाण नहीं होता, और वो ज्ञातत्व तो उत्पत्ति के लिए प्रमाण नहीं होता। अभी तो अज्ञात नाश करें, ये अज्ञात नाश नहीं करता है तो प्रमाण नहीं होगा। ज्ञात तो उत्पादन न होकर के प्रमाण नहीं होगा, प्रमाण तो तभी होगा यदि अज्ञात की निवृत्ति करे। अज्ञात निवृत्त नहीं होकर के ज्ञात तो उत्पत्ति या प्रमाण नहीं होगा। इतने माने तो सर्प ज्ञान भी उसमें ज्ञात तो उत्पत्ति करके प्रमाण हो जाए अज्ञात तो निवृत्ति के बिना। वस्तुनि अज्ञात सति अज्ञातत्व निराश द्वारा ज्ञातत्व उत्पादयन मानम। अज्ञातत्व निराश करके ज्ञात उत्पादन करते प्रमाण होगा सर्वसम्मतम। तथा च अज्ञातत्व माना भिन्नेपि अर्थे प्रमाण से अभिन्न होने पर भी अस्ति चेत अज्ञातत्व कथम तस्मिन् अधिगम कुरुतोपि मानस्य मानता। तथा तो अज्ञातत्व माना भिन्नेपि अर्थे अस्ति चेत प्रमाण से अभिन्न अर्थ में यदि अज्ञातत्व है कथम तस्मिन् अधिगम कुरुतोपि मानस्य मानता। तो यदि अज्ञात तो उसमें रहा तो प्रमाण वस्तु का ज्ञान करा के प्रमाण होने के लिए क्या चाहिए, अज्ञात को ज्ञान कराए। अज्ञात यदि वस्तु में है अभिन्न भी अज्ञातत्व अस्ति, प्रमाण से अभिन्न होने पर भी अज्ञात तो रहा कथम तस्मिन् अधिगम कुर्वा तो भी मानस्य मानता। फिर वो प्रमाण उसमें अज्ञात वस्तु को ज्ञान करा के प्रमाण कैसे होगा, ज्ञान कराए कैसे हो तो अज्ञात तो रहा, प्रमाण से अभिन्न होने पर भी अज्ञात तो रहा तो अज्ञात वस्तु का प्रकाश नहीं, अज्ञात तो निवृत्ति नहीं हुई। कथम च तद अधिगम हेतु था, और उसका ज्ञान के लिए अज्ञात वस्तु के अधिगम में हेतु स्वयं प्रमाण कैसे होगा, प्रमाण तो उससे अभिन्न हो गया तो अज्ञातत्व का अधिगम भी नहीं करेगा। अधिक अज्ञात ज्ञान नहीं कराएगा अज्ञात, क्योंकि प्रमाण से अभिन्न होकर उसमें अज्ञातता है, अज्ञातत्व है तो अज्ञातत्व अज्ञातत्व निवृत्त नहीं करेगा। अज्ञात को ज्ञान फिर कैसे करेगा, अज्ञात ज्ञान किया तो अज्ञातत्व कैसे रहेगा, ज्ञान हुआ तो अज्ञातत्व नहीं रहेगा। अज्ञातत्व ज्ञान कराएगा तो अज्ञातत्व अभिन्न होकर के अज्ञातत्व रहा तो उसका निवृत्ति नहीं हुई, अज्ञातत्व रहा तो प्रमाण कैसे हो गया। तद अधिगम के लिए हेतु कैसे होगा प्रमाण, अज्ञात ज्ञापक मानमिति पूर्व जी कहता है। प्रमाण को अज्ञात ज्ञापक होना कोई जरूरत नहीं, न कुलधर्म ज्ञापकम तद इत्यत्र अदुषादित। प्रमाण ज्ञापक होता है, प्रमाण क्या होगा? ज्ञातक प्रकाशक होगा। अज्ञात ज्ञापक मानना कोई जरूरत नहीं, प्रमाण ज्ञापक होता है। अज्ञात पहले हो तो क्या, रज्जु सर्प का जो ज्ञान है, रज्जु सर्प का ज्ञापक हो गया, वो प्रमाण हो जाएगा। अज्ञात नहीं मानते रज्जु सर्प में, अज्ञात नहीं मानते तो अज्ञात ज्ञापक नहीं होता प्रमाण। किंतु खाली तो प्रकाश का मानने से क्या पति, प्रकाश का मानेंगे तो रज्जु सर्प के ज्ञान भी प्रमाण हो जाएगा। नचेत नचे सुक्ति तमोज से यदि ऐसा कहेंगे तो फिर क्या होगा, ज्ञापकत्व मात्र से यदि कहोगे प्रमाण तो सुक्ति रजत का ज्ञान, रज्जु सर्प का ज्ञान भी प्रमाण होगा। ज्ञापकत्व मात्र ने माना तो अति प्रमाण कहते, सुक्ति तमोज से ज्ञान से अभी सुक्ति अज्ञान जन्य होगा रजत ज्ञान, रजत ज्ञान प्रमाण होगा। नचत से ज्ञापकत्व एव न कहेंगे, नहीं वो ज्ञापक नहीं। श्रुति रजत का जो ज्ञान है, किसका ज्ञान, श्रुति रजत का ज्ञापक है नहीं, पूरा पीछे कहता है ज्ञापक में बनाओ। न चत ज्ञापक में बना युक्तम, यदि ज्ञापक नहीं होगा तो फिर क्या होगा, श्रुति रजत का ज्ञान, श्रुति रजत यदि प्रकाश नहीं करे तो श्रुति रजत क्या रहेगा, अज्ञात होगा। इसे तो अज्ञात तो फिर श्रुति रजत मानेंगे, अज्ञात तो प्रसंग आता। न च तदपि प्रमाणमेव, वो जो ज्ञान हुआ, ज्ञान उसका ज्ञापक नहीं हुआ तो प्रमाण कैसे होगा। प्रमाण अप्रमाण विभाग अभाव आ पाता, फिर प्रमाण अप्रमाण का विभाग कैसे कहेंगे, रजत ज्ञान को प्रमाण कहेंगे, श्रुति रजत ज्ञान को प्रमाण कहेंगे। ज्ञान प्रमाण, प्रमाण अप्रमाण का विभाग नहीं होगा, प्रमाण अप्रमाण विभाग सिद्ध नहीं होगा। अस्मत मत सत सर्वज्ञान, वेदांत में क्या है, सत सर्वज्ञानानां प्रामाण्येपि, सर्वज्ञान प्रामाण्य है तो रजत ज्ञान ही प्रमाण, सब ज्ञान का प्रमाण है सत प्रामाण्य वेदांत मत में, तो रजत सर्व का ज्ञान भी तो प्रमाण है, प्रमाण तो प्रमा है। तो भी हमारे मत है सर्व प्रमाण होने पर भी दोष होने पर अपने दोष अभाव सती प्रमाण होता है। सर्वज्ञानानां प्रामाण्येपि क्वचित परोत प्रामाण्याद, परत अप्रामाण्य, अप्रामाण्य स्वत नहीं, स्वत प्रामाण्य, परत अप्रमाण्य, दोष ज्ञान हो तो अप्रामाण्य होता है। विज्ञानवादे मानाभाष्यापि विज्ञानवत मानत्व आपत्ति दोषांतरवा, फिर विज्ञानवाद में क्या हुआ, प्रमाणाभाव भी प्रमाण हो जाएगा। विज्ञानवत विज्ञान जिसे प्रमाण, तो प्रमाणाभाव भी मान हो जाए दोषांतर विज्ञान। विज्ञान व्यतिरेकित्वा दसिद्धादेश तथैव च प्रामाण्यवत् प्रसंगस्य दप्रमात्वेपि ते ध्रुवम्। विज्ञान व्यतिरिक्तवाद असिद्धादे तथैव च, विज्ञान से अभिन्न सब हुए, अप्रमा आदि सब विज्ञान से अभ्यतरिक, असिद्धादि सब असिद्धादे तथैव च, सब कुछ हेतु हेतुभाष असिद्धादि सब जितने हेतुभाष सब विज्ञान से अभिन्न अभिन्न है, तो तथैव च प्रामाण्यवत प्रसंग से आदि प्रामाण्यवत ये सब प्रमाण हो जाएंगे। प्रमाण अप्रमात्व भी ते ध्रुव, अप्रमात्व भी तब मते प्रामाण्यवत प्रसंग, सब में प्रामाण्य रहेगा, सब प्रमाण हो जाएंगे। अच्छा प्रामाण्यवत वती स्वार्थ स्वरूपार्थ प्रामाण्यवत प्रामाण्य सियात प्रामाण्य स्वरूप अप्रमात्व भी प्रमात्व सियात सर्वत्र वती स्वरूपार्थ, अर्थात ते जो प्रामाण्यवत प्रसंग है ना, तो प्रामाण्य स्वरूप प्रामाण्य स्वरूप तत्र विज्ञानम मानम तद अभेदाद असिद्ध विरुद्धादिरपि तथे मानता। विज्ञान प्रमाण है, उसे अभिन्न जितने पदार्थ सब प्रमाण है, असिद्ध विरुद्ध जितने सब है अनुमान दोष है, सब प्रमाण हो जाएंगे। असिद्ध हेतु भी प्रमाण, विरुद्ध हेतु भी प्रमाण, सत्प्रति सारे हेतु प्रमाण, अप्रमाणित ही प्रमाण। अभ्यतिरेक यदि कहने प्रमाण नहीं है, विज्ञान से अभिन्न होकर के प्रमाण नहीं, विज्ञान प्रमाण है, विज्ञान से अभिन्न होकर के प्रमाण नहीं मतलब, तो विज्ञान से अभिन्न नहीं तो भिन्न मानो, राधांत हानि। विज्ञान से अतिरिक्त मानेंगे तो सिद्धांत हानि क्या, बाह्यार्थ उपगमात। विज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थ मानेंगे तो विज्ञानवादी,